Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 kwietnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Walka z czasem w Świebodzicach. Ratownicy szukają przysypanych pod ruinami zawalonej kamienicy. Protest pracowników poczty w Warszawie. Domagają się m.in. podwyżek. W tych czasach, żeby listonosz zarabiał 1500 zł, no to troszeczkę jest śmieszne. Zabrakło bezpłatnych wejściówek do Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. W mojej ocenie to jest niestety zła organizacja. Troszeczkę porażka, rozczarowani jesteśmy bardzo. 31 zastępów Straży Pożarnej i ratownicy z psami tropiącymi od kilku godzin pracują na gruzowisku w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Po 9 runęła tam dwupiętrowa kamienica. Dotąd wydobyto 6 osób. 2 nie żyją, 4 są ranne. Szukamy jeszcze około 11, informuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Adam Konieczny. Pracujemy rotacyjnie. Przed chwilą pracowały psy. W tej chwili już następuje odgruzowanie to cięższe z drogi, ponieważ budynek zawalił się też częściowo na drogę i nie mamy też pewności, czy nie było w okolicach przechodniów. Dlatego teraz te cięższe prace trwają. Stabilizujemy konstrukcję, ponieważ pracujemy cały czas w strefie zagrożonej. W gotowości niedaleko miejsca katastrofy czeka 5 śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego i kilkanaście karetek. W pobliżu kamienicy mieszkańcy Świebodzic czekają na informacje o znajomych, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami. Ale tu moje znajome mieszkają, wie pan. I przyszłam zobaczyć, co to za blok się zawalił. I akurat ten blok się zawalił, co moje znajome mieszkają. Nie wiem, bez kontaktu jestem. Tragedia. Duży wybuch, 2 kilometry gdzieś stąd mieszkamy i straszny wybuch. To było słychać wybuch normalnie. Przyczyną katastrofy mogła być eksplozja gazu. Pikieta przed główną siedzibą poczty w Warszawie. Do stolicy przyjechali pracownicy firmy z różnych regionów kraju. Domagają się efektywnych rozmów z zarządem i spotkania z przedstawicielami resortu rozwoju. Chodzi o wzrost wynagrodzeń oraz polepszenie warunków pracy. Uważamy, że na naszą ciężką i odpowiedzialną pracę powinniśmy być lepiej wynagradzani, co pozwoliłoby nam w tej firmie po pierwsze zostać, po drugie by zachęciłoby nowe osoby do tego, żeby przychodzili. Brakuje na poczcie rąk do pracy, cierpią na tym wszyscy, cierpią na tym klienci, cierpią na tym listonosze. W tych czasach, żeby listonosz zarabiał 1500 zł, no to troszeczkę jest śmieszne. To jest ciężka praca, nosimy ciężkie torby, jesteśmy obciążeni czasami nawet 2 rejonami, więc... Chyba normalne jest, że chcemy godnie zarabiać, uczciwie. Związki zawodowe się od nas odwróciły, więc musieliśmy zacząć działać sami po prostu dla siebie. Żeby nasz zarząd zauważył nas, że nie jesteśmy niewidzialną grupą zawodową. Pocztowcy przejdą ulicami Marszałkowską, alejami Jerozolimskimi, Koszykową i alejami Ujazdowskimi przed siedzibę Kancelarii Premiera. Po 4 miesiącach od tragicznego zamachu na jarmark w Berlinie niemiecka policja przekaże polskiej prokuraturze samochód porwany przez terrorystę. Islamski zamachowiec zabił polskiego kierowcę i uprowadzoną ciężarówką wjechał w tłum ludzi, zabijając 11 i raniąc około 50 z nich. Jak dowiedziało się Polskie Radio, właściciel polskiej firmy spedycyjnej będzie ubiegał się od niemieckiego rządu o odszkodowanie za straty poniesione w wyniku tak długiego przetrzymywania samochodu. Ciężarówka zostanie oddana polskiej prokuraturze 13 kwietnia. W rozmowie z Polskim Radiem pełnomocnik polskiego spedytora, adwokat Stefan Hambura, powiedział, że tak długie przetrzymywanie przez policję samochodu spowodowało duże straty jego klienta i dlatego domaga się od niemieckiego rządu odszkodowania. Republika Federalna Niemiec naszym zdaniem ponosi odpowiedzialność za zamach, dlatego pan Żurawski domaga się odszkodowania jako ofiara tego zamachu. Powiedział nam, dodając, że w tej sprawie rozmawiał także z przedstawicielem polskiego rządu. Niemiecka strona na razie odmawia odszkodowania, twierdząc, że nie został ranny w zamachu ani nie stracił nikogo bliskiego. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Tłumy przed Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Brakuje bezpłatnych wejściówek. Po tym jak przedwczoraj minister kultury postanowił połączyć Muzeum II wojny światowej z Muzeum Westerplatte, powstała formalnie nowa instytucja, która nie ma numeru NIP. Nie może więc sprzedawać biletów, bo nie jest zarejestrowana w systemie fiskalnym. W kasach wydawane są bezpłatne wejściówki. Jednak wiele osób, które przyszły dzisiaj, chcąc obejrzeć wystawę, srodze się zawiodło. Bezpłatne bilety na poranną i pierwszą popołudniową turę zwiedzania rozeszły się błyskawicznie. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj, liczyliśmy na to, że jednak dostaniemy się do tego muzeum. No byliśmy tutaj bardzo wcześnie, natomiast ludzi było no tyle, no trochę nas irytowały limity biletów, bo bilety jak się kończą, niestety odprawiany jesteśmy z przysłowiowym kwitkiem, a nie można pobrać biletów na późniejsze godziny i w mojej ocenie to jest no niestety zła organizacja. Troszeczkę porażka, rozczarowani jesteśmy bardzo. Nie ma żadnej informacji, tak? Typu, że po prostu nie ma biletu, z jakiego powodu nie ma biletów.

I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Who that thinking that he frontin' on that man? Get the off my stage. I'm the same man. Get the off my. Ay, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch in polo sock. Ay, this is way too crazy, ay, you do not amaze me, ay. I blew cool from ACA, Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay, most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay, she elaborated, ay. This that Grey Poupon, that Avion, that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill an it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest after all. Tell them be humble. Hold up, sit down. Be humble. Hold up, sit down. Be humble. Kendrick Lamar i nagranie Humble. Pierwszy oficjalny singiel zapowiadający płytę nową, która nadchodzi lada dzień. Lada dzień to świetna informacja dla fanów talentu tego młodego amerykańskiego rapera. Tymczasem Agnieszka Obszańska przemierza nasz kraj w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Katowic. Zaglądamy do Muzeum Śląskiego, gdzie czeka na nas wystawa Nie jestem już psem, na której głos mają artyści krytyczni, często działający poza instytucjonalnym obiegiem, a w tle kultura alternatywna i kilka jeszcze pobocznych wątków. Opowiadajmy. Nie jestem już psem, to jest wystawa dosyć wyjątkowa, dlatego że to wystawa artystów bardzo odważnych, bardzo radykalnych i oryginalnych, a wynika to z tego głównie, że są to artyści niezależni w zasadzie w ogóle od instytucji, od kuratorów, od rynku grantów. Są to artyści, którzy niezależnie od tego, co by się działo, zawsze będą tworzyli i mówili to, co myślą, więc to grupa artystów, trochę artystów amatorów, trochę artystów związanych z alternatywą, undergroundem, ale takich właśnie, którzy ciągle, mimo że już te złote lata alternatywy się skończyły, ciągle nie przestają mówić o tym, co jest dla nich ważne. Mówi Zofia Czartoryska. Ta wystawa jest kontynuacją też warszawskiej wystawy Po co wojny są na świecie. Wtedy zauważyłyśmy taki wątek w sztuce tak zwanych outsiderów, czyli takich artystów, którzy w ogóle są całkowicie niezależni od wszelkich środowisk, właśnie takiej wielkiej potrzeby sztuki krytycznej. Natomiast ci amatorzy w sposób bardzo oryginalny, zupełnie inny niż ci nasi artyści, mają tą potrzebę, żeby przez sztukę tą rzeczywistość krytykować. I ta śląska wystawa jest właściwie dużo szerszym spojrzeniem, dlatego że ta postawa krytyczna najbardziej jest bliska właśnie temu etosowi kontrkultury, czyli tym artystom, którzy zawsze zadają pytania niewygodne, niezależnie od tego, jaka władza jest. To dobrze pokazują pracę Roberta Brylewskiego, który jest legendą absolutną, natomiast jego prace artystyczne, plastyczne są pokazane po raz pierwszy, także też kompletnie nieznany materiał. I tam dobrze widać, że ta kontestacja to nie jest coś, z czego można się wylogować czy przejść na emeryturę. Po prostu zawsze taki głos krytyczny, spojrzenie na rzeczywistość jest nam bardzo potrzebne. I takie bardzo szerokie spektrum różnych postaw, różnych głosów, ludzi z bardzo różnych środowisk na tej wystawie rzeczywiście można zobaczyć. Nie jestem już psem. Tę wystawę możemy oglądać aż do września. Zapraszam do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Z Katowic przenosimy się do Łodzi i Muzeum Włókiennictwa, które tym razem kusi spotkaniem z odległymi wyspami i szerokim kontekstem kulturowym. Czar Jawy, batik. Tradycyjne tkaniny indonezyjskie. To wystawa, która wprowadzi nas w świat rytuałów, znaczeń i rzemiosła. Zacznijmy od tkanin. Jest ich 75. okresu od drugiej połowy XIX wieku po lata 90. XX wieku. Tkaniny te są częścią tradycyjnego stroju kobiecego i męskiego indonezyjskiego, wykonane techniką batiku, a chciałabym przypomnieć, że technika polega na nakładaniu bezpośrednio na tkaninę za pomocą aplikatorów, stempli, ostatnio już nawet maszynowo, roztopionego wosku i następnie zanurza się tą tkaninę w kąpielach zimnych i tam, gdzie jest wosk, tkanina nie ulega zabarwieniu. To proces wieloetapowy. Na wystawie możemy zobaczyć w zasadzie poszczególne kroki całego procesu. Mówi Jolanta Piwońska. W zasadzie ta tkanina oprócz takich funkcji społecznych jako część stroju ma znaczenie również ceremonialne, ponieważ pierwotnie była używana do wielkich ceremonii w obrzędowości zarówno rodzinnej, jak i dorocznej. Dwory narzucały swoją własną ornamentykę, wzór i były motywy zastrzeżone tylko dla rodziny sułtana. A poza tym musimy pamiętać o tym, że Indonezja to są wielkie wpływy różnych religii i wierzenia religijne też niejako mają odbicie w batikach, ponieważ przedstawiane tam wzory mają znaczenie symboliczne. Zapraszam, bo warto. Czar jawy batik. Tradycyjne tkaniny indonezyjskie. To w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Warto tam zajrzeć. A czasu mamy sporo, bo aż do 24 września. A na koniec Bydgoszcz i spotkanie ze sztuką animacji. Zbliża się kolejna edycja Festiwalu Filmów Animowanych Animocje. Od 19 kwietnia rozgrzewka, czyli czekają na nas wydarzenia wprowadzające do festiwalu, a od 23 kwietnia rusza cała festiwalowa machina. Czego możemy się spodziewać w tym roku? W tym roku zmierzymy się z animacją japońską, to nie tylko manga. Japońscy animatorzy również eksperymentują, robią filmy abstrakcyjne. W programie będzie też zestaw filmów przed 1950 roku, więc zobaczymy też trochę klasycznej animacji, takiej sprzed wielu lat. Jak co roku mamy bogaty program warsztatów, pokażemy też dwie wystawy, trochę muzyki i bardzo dużo filmów. Przede wszystkim z kraju kwitnącej wiśni. Mówi Weronika Płaczek. Stałym punktem programu animocji jest konkurs międzynarodowy. W tym roku jednak zrobiliśmy specjalną sekcję najnowszych filmów polskich, ale poza tym jest też konkurs filmów dla dzieci, gdzie to właśnie dzieciaki oceniają i wybierają najlepszy film. Pokażemy trochę takiej animacji japońskiej znanej już, czyli będą filmy Miyazakiego ze Studia Ghibli. Pokażemy najnowszy film koprodukcji Studia Ghibli i m.in. Francuzów, czyli Czerwony Żółw. To będzie pokaz przedpremierowy. W Bydgoszczy pierwszy raz pokazany będzie ten film. Sporo zestawów filmów krótkometrażowych, m.in. Odmienne stany awangardy, czyli animacja japońska eksperymentalna. Trochę starszych filmów japońskich, m.in. thriller z 1997 roku, czyli Blue Perfect. No i oczywiście filmy konkursowe, spotkania z muzyką. W tym roku koncert z muzyką na żywo zagra Karolina Rec i Hubert Zemler, którzy skomponują specjalnie muzykę do animacji krótkometrażowych. Animocje, czyli prolog i festiwal filmów animowanych. To od 19 do 29 kwietnia. Zapraszamy do Bydgoszczy. Katowice, Łódź, Bydgoszcz opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. A my teraz śpieszymy się wspólnie z zespołem Blur, aby poczytać. It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem. Woo-hoo! When I feel heavy metal, woo-hoo! Teraz książka, od której nie mogę się oderwać przez ostatnie dni, żyjąc w świecie dwóch mężczyzn tak naprawdę, chociaż jest to też świat miłości i wielu innych emocji. Jan Niebudek. A tę opowieść można zacząć na przykład tak. Drogi przyjacielu, przed chwilą dostałem twoją kartę pisaną wczoraj. Z tobą rzeczywiście nigdy człowiek się nie znudzi. Ciągle coś nowego i przeraźliwego. Zupełny jesteś gałgan i idiota. Tak sobie wszystko samemu psuć. Tylko jednego mnie nie potrafisz od siebie odpędzić. Bo ja jestem jak pies. Im więcej się go bije, tym bardziej macha ogonem. Wszystko jak chcesz. Tak nazywa się książka zawierająca listy Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego. A z nami jest autorka tej książki, Anna Król. Ten fragment uśmiechnęłam się, bo to jest oczywiście, nie pamiętam wszystkich listów na pamięć, natomiast jest to jeden z fragmentów, który jakoś mi zapadł i został w głowie. Choć myślę, że on jest jakoś charakterystyczny dla całej tej korespondencji, bo te 252 listy, które zostały opublikowane w książce Wszystko jak chcesz, one wciąż gdzieś tak się spotykają i przenikają na granicy pomiędzy śmiesznością a tragizmem, między poczuciem humoru a jakimś rodzajem żalu i smutku. Nie mamy w tej książce listów adresowanych do Iwaszkiewicza, czyli tych, które wyszły spod pióra Jerzego Błeszyńskiego. W związku z tym wszystko, czego dowiadujemy się o tej drugiej stronie, widzimy oczami Iwaszkiewicza, czy też czytamy to, co on po prostu zostawił i napisał. To jest relacja, relacja Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego, ludzi, których dzieli, można powiedzieć, wszystko, zaczynając od wieku. Ten pierwszy ma 20 kilka lat, ten drugi ma niemal 60, jak się pierwszy raz spotykają, i to jest 53 rok, potrwa 6 lat, potrwa do śmierci Błeszyńskiego na gruźlicę. Ta historia układa się w rodzaj takiej opowieści przypominającej nawet bardziej miejscami dla mnie powieść niż korespondencję, bo rzeczywiście tam są konkretni bohaterowie, którzy są mocno zarysowani, są opisywani przez Iwaszkiewicza. To nie jest tylko Jerzy i Jarosław, tam jest całe tło rodzinne, społeczne, kulturalne, są tam postaci, które znamy, znajomi, pisarze, dziennikarze i tak dalej. Tło polityczne może najmniej, ale jakoś społeczne tak. Widać, jaki to jest czas, co się dzieje, co oni robią, gdzie bywają. No i ta nić fabularna od poznania Jurka przez liczne retrospekcje i powroty do tego, jak się poznali i dlaczego się poznali, i taką analizę tej sytuacji, aż przez takie bardziej dramatyczne momenty, ten rok 58-59, śmierć Jerzego i to, co się dzieje później, czyli roczna właściwie, no już nie korespondencja, no to już są po prostu listy niewysyłane, a jednak pisane, adresowane i traktowane, jakby to było pisanie do kogoś, kto może odpowiedzieć. Iwaszkiewicz po śmierci Jerzego pisał do niego jeszcze przez prawie rok. Wszystko wskazuje na to, a to wszystko to jest to, co sam Iwaszkiewicz na temat tego okresu powiedział, zapisał, zapamiętał, a także to, co trafiło do jego literatury, że był to wyjątkowy czas w jego życiu. To jest najbardziej popularny autor, doceniany zarówno przez krytykę, przez czytelników, uznawany za taki rodzaj człowieka funkcji, figury publicznej. No i to nieplanowane i nieoczekiwane spotkanie z chłopakiem znikąd w zasadzie, 21-letnim Jurkiem, sąsiadem z Brwinowa. Nie mówię tutaj już zupełnie o chyba takim najważniejszym związku jego życia, czyli jego małżeństwie, które wtedy trwało. A jednak było coś w tym uczuciu takiego, co w zasadzie wywróciło do góry nogami każdy pojedynczy element i każdą sferę jego życia. W tych listach mamy świadectwa tego, że w zasadzie nie jest w stanie robić nic poza myśleniem o Jerzym. Pisze do niego zewsząd, pisze do niego z Sejmu, mówiąc mu, że tu trwa jakieś posiedzenie, każą mi głosować, w ogóle nie wiem na jaki temat, bo myślę o tobie. Nie interesuje mnie Gomułka, nie interesuje mnie Chruszczow, nie interesuje mnie wyjazd, który mam przed sobą, bo myślę o tobie. No i ma to też znaczenie takie, że w okresie znajomości z Jerzym Błeszyńskim pisze jedne chyba z najważniejszych swoich utworów, opowiadania takie jak na przykład Tatarak, pisze Wzlot, który sam dziwi się, że wszyscy po latach jakiegoś takiego mniejszego doceniania jego twórczości, nagle wszyscy reagują i w Polsce, i za granicą entuzjastycznie absolutnie na to opowiadanie, a jest to opowiadanie będące w zasadzie zapisem monologu Jerzego. Pisze Wesele pana Balzaka, w którym z kolei, może warto wspomnieć, to nie jest dziś znana bardzo sztuka, natomiast w postaciach, które w niej występują, nie tylko są rysy charakteru jego czy Jerzego, ale także w nich powiedzonka. między innymi to powiedzonko Wszystko jak chcesz, które jest tytułem tej książki, także się tam pojawia. I ma z tego dużo też dobrej zabawy, bo jedni mówią, że świetna sztuka, a on wie, że tak naprawdę jest to jakiś zapis, jakiś bardzo też dla nich charakterystycznych momentów i intymnych chwil. No i wreszcie Kochankowie z Marony, które to opowiadanie pisze już po śmierci Jerzego w 60 roku, które jest rodzajem takiego, myślę, pożegnania czy podsumowania jednego z takich najbardziej chyba dramatycznych kilkumiesięcznych okresów ich znajomości tuż przed śmiercią Jerzego, kiedy był w sanatorium. Nie wiem, czy mógłby być jakiś ciąg dalszy, gdyby ich znajomość nie zakończyła się w tym roku 59 odejściem Jerzego. A z całą pewnością ta historia nie byłaby tak poruszająco opisana w książkach Iwaszkiewicza. Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błyszyńskiego. Anna Król niezwykle starannie i wspaniale opracowała 252 listy. Egzemplarze czekają. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Poproszę o adres korespondencyjny, jeżeli ktoś jest zainteresowany książką. Nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie Thundercata, zatytułowane uuu. A teraz nadstawiają uszy wszyscy, którzy kochają fotografię, którzy już wiedzą, że naszym ważnym miejscem i na mapie, ale także w kalendarzu, to jest wyprawa na miesiąc fotografii. W tym roku jubileuszowa 15. edycja tego festiwalu rozpocznie się 19 maja, a naszym gościem w Radiowym Domu Kultury jest Gordon MacDonald, pochodzący z Wielkiej Brytanii, kurator, wydawca i artysta. W ramach tegorocznego miesiąca fotografii kurator, opiekun programu głównego. Wie o tym programie wszystko i wszystko już teraz, mam nadzieję, uda nam się ujawnić. Zaczniemy od tego, że zapytamy, skąd w ogóle pomysł na współpracę z miesiącem fotografii. I know Photomonth Krakow. I've worked with them before on various projects as an artist and a publisher. Znam dobrze miesiąc fotografii w Krakowie. Współpracowałem z nimi już wcześniej, zarówno jako fotograf, jak i wydawca. Mamy dobry kontakt od dawna. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o potencjalnej współpracy, bardzo się ucieszyłem. Po pierwsze, bardzo lubię ten festiwal. Po drugie, uważam, że stwarza wyjątkową, na skalę światową, okazję do różnorodnego przedstawienia fotografii. Dużo się tu dzieje i jest szansa na zrealizowanie odmiennych, a czasem dziwnych projektów. No to sprawdźmy jeszcze, czy miałeś jakieś ograniczenia pracując nad programem? Ktoś coś próbował ci narzucić? Miałem wolną rękę. Jedynym ograniczeniem, poważnym, ale oczywistym, był budżet. Od strony koncepcji, pełna wolność i dialog. W takim razie z wielką przyjemnością przyglądamy się teraz programowi głównemu 15. jubileuszowej edycji Miesiąca Fotografii. Już wcześniej po angielsku przedstawiony został ten temat przewodni. Po polsku brzmi on zewnątrz, wewnątrz. Od czego zaczynamy tę opowieść? That's a good question. We could start probably with the idea of the single sentence, which in English is from the outside looking in. Dobre pytanie. Możemy zacząć od frazy zewnątrz, wewnątrz, czyli tego, czym jest fotografia, ujmując to ogólnie. Zarówno gdy fotograf patrzy na fotografowanie z zewnątrz do wewnątrz, jak i wtedy, gdy widz przygląda się efektowi pracy fotografa. Jest to powtarzający się cykl obserwowania. Wokół tego zagadnienia zbudowaliśmy główny program tegorocznego festiwalu. Oczywiście poszczególne wystawy przynoszą dodatkowe znaczenia, wchodzą ze sobą w interakcje i rozwijają temat na swój sposób, badając, co to może znaczyć. But the general idea of the festival is the idea of what's real in photography, but not in that old way that photography's been discussed. Sprawdzamy także, co oznacza prawda w odniesieniu do fotografii. Nie robimy tego jednak w klasyczny sposób. Dyskusja o tym, co jest prawdą, a co fikcją w przypadku fotografii trwa od lat. Dla nas oczywiste jest, że wszystko, co się wiąże z fotografią, jest subiektywne. Moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak obiektywne zdjęcie, obiektywna fotografia. Punktem wyjścia na tym festiwalu jest przekonanie, że może być jednocześnie prawdziwa i nieprawdziwa, realistyczna i zmyślona, sfabrykowana i realnie odtwarzająca świat. Pomiędzy jest wiele do odkrycia. Konkretne wystawy udowodnią, że coś może być prawdziwe i nieprawdziwe w tym samym momencie. Mogę podać przykłady. Oczywiście chcemy, żebyś podał przykłady. Zanim jednak przykłady, to chciałam się zapytać, czy ty, przystępując do budowania programu głównego, znasz odpowiedzi, czy też samo myślenie o festiwalu jest ich szukaniem? Jest to pewien zapis procesu dochodzenia do odpowiedzi. It would be a bit much for me to say that I know already. Of course I don't. I'm still studying photography and probably will for the rest of my life. Przesadziłbym, twierdząc, że już wiem. Cały czas uczę się fotografii i prawdopodobnie będę się uczył do końca życia. Tego, czym jest i jak działa w świecie. Ale w kontekście zewnątrz-wewnątrz mam jasność i wiem, że rzeczywistość nie liczy się. Zagadnienie prawdy i nieprawdy w fotografii przestało być istotne. Najważniejsza w fotografii jest wiara, przekonania, które wnoszą widzowie oglądając fotografię. To jedyna prawda. Dlatego sfabrykowana fotografia może być równie prawdziwa jak zapis dokumentalny. Prawda zdjęć zrobionych przez fotoreportera na wojnie może być równa tej, którą niosą fotomontaże wypracowane przez kogoś w domu. Kogoś, kto nigdy na wojnie nie był. Są równe i równie ważne. Real and as valid as statements as documentary photographs, you know, where somebody runs through a war and photographs the things that they see. Or somebody sits at home and makes a photo montage about the war and how they feel about it. For me, they're equally valuable and equally valid. Gordon MacDonald, kurator głównego programu Miesiąca Fotografii w Krakowie, jest naszym gościem i za chwilę wrócimy z obiecanymi przykładami. You can make your own lead. Zespół, a właściwie duet Buke & Gaze. Nagranie sprzed kilku ładnych lat. A my wracamy do świeżych informacji, wcześniej niepublikowanych. Naszym gościem jest Gordon MacDonald, kurator programu głównego 15 już Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Festiwal startuje 19 maja. A my zaczynamy na przykładach rozwijać temat główny, czyli zewnątrz, wewnątrz. Każdy rozumie, że to bardzo trudne do wypowiedzenia przez osobę z zagranicy złożenie dwóch pięknych polskich wyrazów. The idea of Susan Lipper's show at Mosak, Grapevine, which from the outside looking in would look genuinely like a documentary photograph project. Zacznijmy od wystawy Grapevine Susan Lipper, która gdy spojrzymy kluczem z zewnątrz wewnątrz, wygląda jak typowy projekt dokumentujący życie małej miejscowości gdzieś w zachodniej Wirginii w Stanach Zjednoczonych. I tym też jest. Dopóki nie zaczniemy dociekać i nie odkryjemy, że artystka wtopiła się w społeczność, a potem zrealizowała projekt, w którym mieszkańcy miasteczka odgrywają sceny na potrzeby zdjęć. Mieszkańcy zostali aktorami, odgrywającymi wyobrażenia innych na temat mieszkańców małej miejscowości gdzieś w Stanach. A zatem to, co ma być dokumentalnym przedstawieniem mieszkańca małego miasteczka, jest krytycznym spojrzeniem na to, jak taki mieszkaniec bywa postrzegany. Prawda i fikcja mieszają się ze sobą. To, co wymyślone, miesza się z tym, jacy bohaterowie naprawdę są. I think a really strong comment on photography and how people play to cameras and how people make caricatures or characters for themselves that they show to other people and show to the camera. To bardzo silna wypowiedź na temat samej fotografii, a także tego, jak ludzie wymyślają samych siebie do zdjęcia, jak siebie stwarzają przed obiektywem, co chcą pokazać. Ta wystawa wspaniale opowiada o tym, jak trudno jest mówić o prawdzie w fotografii. I znowu, jak już mówiłem, to szukanie prawdy poprzez badanie tego, co prawdziwe, a co wymyślone, nie ma znaczenia, bo niezależnie od wszystkiego, to jednak jest obraz społeczności małego miasteczka. Mimo, że nie powstał w oparciu o zdjęcia dokumentalne, a został wymyślony i wykonany przez artystkę przy pomocy mieszkańców. It's a more genuine view of one of those small American towns, even though it's not a straight documentary, even though it's been talked about and played with by both the artist and the residents of the town. Wystawa Grapevine Susan Lipper, ale to nie wszystko. Co jeszcze zaplanowałeś? Exhibition of UFO photography. There are two parts to that. One part is an American archive called the UFO Photo Archives. Wystawę zdjęć UFO. Jej pierwsza część to archiwa amerykańskie, które przez kilka dekad budował emerytowany pułkownik Wendell Stevens. Po jego śmierci archiwa zniknęły, a dokładnie mówiąc, trafiły w ręce różnych ludzi. I nagle na aukcjach internetowych zaczęto sprzedawać fragmenty tej gigantycznej kolekcji. Zacząłem je skupować, by odtworzyć stworzone przez pułkownika archiwum. Oczywiście kupiłem tyle, by zrobić wystawę. Nie zamierzałem poświęcić temu życia jak on. I actually only wanted to find enough to make this exhibition. Okay. And make this point about photography, because I don't want it to become my life's work like it was his. Yeah, of course. And the idea there is that people bring to a photograph their preconceptions and their belief in a classical definition of knowledge. Tak powstała wystawa Nierozstrzygający moment. Ludzie podchodzą do fotografii mając z góry wyrobioną opinię, własne przekonania. Odwołując się do klasycznej definicji wiedzy, prowadzą do tego dwie drogi, które się przecinają. Pierwsza to prawda, coś co można określić i uzasadnić. A druga to wiara. Na przecięciu mamy wiedzę. W przypadku fotografii liczy się tylko wiara. Fotografie przedstawiające UFO dowodzą jego istnienia w zależności od opinii, z którą przychodzą widzowie. Z jednej strony założenie, że fotograf mówił prawdę, z drugiej widzowie, którzy są gotowi w to uwierzyć lub nie. A zatem niektórzy wierzą od razu, niektórzy starają się to rozstrzygnąć, a jeszcze inni zobaczą wyłącznie fałszerstwo. To try and work out if they're real or not, and some people come in with a preconception that they're fakes. To od razu ustalmy. Ty sam, Gordon MacDonald, wierzysz w istnienie UFO czy nie? For me as a curator, in kind of terms of religion, if we're talking about. Posługując się pojęciami religijnymi, jako kurator muszę być agnostykiem. I'm agnostic, so I. I choose not to believe or disbelieve. And I actively make myself not believe or disbelieve. Nie chcę, by moje wierze czy nie wierze wpływało na budowanie wystawy. Szczerze mówiąc, choć na tej wystawie pokazujemy bardzo dużo zdjęć przedstawiających UFO, tak naprawdę opowiada ona o świecie, w którym żyjemy. Zalew fałszywych informacji, nieomal fałszywy, zmyślony świat. To czasy, w których to, w co wierzymy, ma oznaczać wiedzę. Prawda przestała być niezbędna. Liczą się nasze przekonania. To, co za prawdę uznajemy, to wystawa o wierze. Nie chodzi tutaj o religię, zrozumieniu i krytycznej ocenie zjawisk. It's a show about belief and understanding and critical evaluation. Ta wystawa ma także drugą część zbudowaną w oparciu o archiwa polskie, gromadzone latami w ratuszu w Warszawie w czasach komunistycznych, które wraz z remontem tego miejsca i pewnie ze zmianą władzy i czasów zostały po prostu wyrzucone na ulicę. I ta warszawska kolekcja zdjęć dokumentujących istnienie UFO trafiła w ręce Roberta Bernatowicza. Myślę, że wszyscy kojarzą nazwisko tego polskiego ufologa, który zgodził się wypożyczyć je na wystawę. I znowu jest to opowieść nie tylko o możliwości czy niemożliwości spotkania się z inną cywilizacją, ale jest to opowieść tak naprawdę o grupie zapaleńców, którzy w czasach komunistycznych szukali możliwości czy też potwierdzenia, że istnieje jakaś inna rzeczywistość. I te dwie wystawy, ta właściwie wielka dwuwątkowa wystawa pokazana będzie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Od siebie mogę dodać, że nie mogę się doczekać, aby te zdjęcia obejrzeć. Wracamy do Gordona i do tego, co jeszcze udało mu się zmieścić w ramach głównego programu. We also dance, which is in the new building of the Museum of History of Photography. They have a new building which is yet to be decorated. Wystawę My także tańczymy. Pokażemy ją w nowej przestrzeni Muzeum Fotografii. Prace nad przestrzenią nadal trwają. To będą fotografie i filmy przedstawiające taniec. Ale taniec widziany także poprzez swoje społeczne funkcje. Jako akt sprzeciwu lub jako wyraz czystej radości. Wiele zdjęć pokazuje, jak ludzie tańcząc przełamują różne ograniczenia. Od żołnierzy tańczących w Iraku czy Afganistanie, co brzmi raczej złowrogo, do mieszkańców północnej Anglii, dla których klasyczny balet jest szansą na poprawę własnego bytu. To będzie bardzo dynamiczna wystawa, momentami bardzo głośna. Także o tym, że to, co dostrzegamy na zdjęciu, niekoniecznie jest rzeczywiście tym, co zdjęcie przedstawia. About that kind of difference between what you perceive when you see a photograph of dance and what's actually underneath it. Pojawić się tu jeszcze powinno jedno nazwisko, Diany Lelonek, ponieważ ona przygotowuje bardzo interesujący projekt w związku także z głównym tematem tegorocznej edycji Miesiąca Fotografii. No ale teraz już tego opisać nie zdążymy. Z całą pewnością będzie można o tym poczytać już za chwilę w internecie, bo oto główny program Miesiąca Fotografii jubileuszowej edycji został właśnie ujawniony. Gordon MacDonald był naszym gościem, a my? No teraz już tylko czekamy po prostu na to, aby móc te wystawy od 19 maja oglądać. Więcej informacji na temat samego festiwalu już wkrótce, może nie dzisiaj, ale w kolejnych odsłonach Radiowego Domu Kultury. polski zespół Slalom i slalomem dojechaliśmy na wystawę. Ponownie zdjęcia, tym razem pochodzące z przeszłości. Michał Margański. Mój dzisiejszy bohater od lat zajmuje się fotografią. Właściwie to można powiedzieć, że robi to już pół wieku. Tak duże doświadczenie daje mu wgląd w ludzkie charaktery. On najzwyczajniej wie, gdzie łatwiej, a gdzie trudniej zrobić zdjęcie. W Polsce ludzie nie lubią, żeby ich fotografować. I to było przedtem, teraz to może mniej, ale nie życzyli sobie, żeby ktoś ich fotografował. A we Włoszech to było odwrotnie. Jeżeli kogoś fotografowałem na ulicy, to przyszedł drugi Włoch do mnie i mówił, a dlaczego jego fotografujesz, a mnie nie? Takiej sytuacji nie było nigdy w Polsce. Gościem Radiowego Domu Kultury jest dzisiaj Marian Schmidt, fotograf i pedagog, który w pierwszej połowie lat 70. jako turysta przyjechał do Polski. Od tamtej pory z przerwami fotografuje Polskę i Polaków. To jest tak zwana fotografia dokumentalna albo reporterska. Nie lubię ani jednego, ani drugiego słowa, tylko bardziej mi się podoba styl dokumentalny. Jego czarno-białe zdjęcia będzie można zobaczyć na wystawie Inside Poland, która w moim odczuciu wprowadzi widza w świat perelowskiej rzeczywistości. PGR-y, kopalnie, dożynki, przepielgrzymki i tak dalej, i tak dalej. Agencja Interpress bardzo mi pomogła uzyskać zezwolenia do różnych miejsc, nawet do Sejmu. I na tym polega jedna część tych zdjęć. A druga część to jest mój sposób fotografowania, który jest, mogę nazywać to jako medytacja. Czyli wyłączam się, jak robię zdjęcia, staram się o niczym nie myśleć, nie mieć żadnych napięć i być bardzo wrażliwym na poezję życia codziennego. Piękny letni dzień. Wakacje na łonie natury. Na pierwszym planie opalający się na leżaku tęgi mężczyzna. Za nim charakterystyczna dla PRL-u przyczepa kempingowa. Wypoczynek w pełni. Na twarzy szczęście. To była wielka różnica, że wtedy, kiedy ludzie nie mieli możliwości się zbogacić, nie mieli dużych możliwości w ogóle materialnych albo zarobkowych, to wtedy się cieszyli drobnostkami. To była zupełnie inna radość. Nie potrzeba było dużo do życia, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Teraz każdy jest ambitny, napięty cały czas. No i nie wiem, czym potrafi się tak cieszyć, mając prawie nic. No, co nie zmienia faktu, że taka przyczepa kempingowa, no nie wiadomo tylko, czy prywatna, czy wypożyczona w tamtym czasie, to było coś. To prawda, widać, że jemu się źle nie powodzi, ale nie śni jemu się BMW albo Mercedes. Dlaczego one są czarno-białe? Dlatego, że od razu jak się robi zdjęcie czarno-białe, to ono jest poza rzeczywistością. Kolorowe zdjęcia przedstawiają rzeczywistość i bardzo trudno jest znaleźć sytuację, gdzie te kolory pasują do siebie, gdzie kolory coś znaczą, a nie są tylko przypadkowe. I dlatego wolę czarno-białe. Teraz z Photoshopem jest trochę inaczej, ale jeszcze tego nie próbowałem, że można trochę zmienić kolory, na przykład bardziej pastelowe, dodać jakąś inną barwę do istniejącej barwy i to wtedy się ktoś zbliża do malarstwa. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że postprodukcja zdjęć trzeba zrobić w taki sposób, że ona jest niewidzialna, nieodczuwalna, że ktoś myśli, że tak było, tak jest. Jak pan o sobie mówi, jak pan o sobie myśli, fotograf artystyczny, dokumentalny, czy fotograf po prostu? Słowo fotografik istnieje tylko w polskim słownictwie, jest coś po prostu, które nie powinien w ogóle istnieć. To wyszło z kompleksów. Najlepiej to jest powiedzieć, ja jestem nikim, bo wtedy jestem wolnym człowiekiem. To jest zdjęcie Andrzeja Wajdy. Jest to podwójna ekspozycja przypadkowa, bo zrobiłem błąd i włożyłem do aparatu jedną rolkę, która już była naświetlona i jeszcze raz naświetliłem. I wyszedł absolutnie czysty surrealizm. Dla mnie to jest niesamowite zdjęcie. Andrzej Wajda oparty o biurko, o sekretarzyk. W fabryce pustej, to jest w czasie kręcenia Ziemi Obiecanej, a tutaj jest jakieś zjawisko pani, która się pojawia, która należy do innego zdjęcia. A tutaj jest ucho i twarz człowieka. też innego zdjęcia. I to wszystko tak jakby to były jakieś zjawy. To było w 1974 roku. I właśnie od połowy lat, od początku, czy od połowy lat 70. będzie można zobaczyć fotografię na pańskiej wystawie. Inside Poland. Skąd ten tytuł? No bo bardzo mi odpowiada, tylko problem jest, że nie znaleźliśmy odpowiednika po polsku. Bo po angielsku to bardzo ładnie brzmi, a po polsku nie znaleźliśmy takich słów, takiego tłumaczenia. Inside Poland. Marian Schmidt. Fotografie. Wystawa będzie prezentowana od 22 kwietnia w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Ekspozycję polecam wszystkim tym, którzy cenią sobie tradycyjne analogowe zdjęcia, jak również tym, którzy uwielbiają czarno-białe fotografie. Czyli polecamy wszystkim. Niezawodny skalpel, nagranie zatytułowane Test Drive. Sprawdźmy teraz, co słychać u młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Teatr Alatyr nazwą nawiązuje do pradawnych wierzeń słowiańskich. Daleko mu do współczesnego, szybkiego produkowania spektakli i stawia na laboratoryjną pracę i rozwój swoich aktorów, rozwój swoich artystów. Mam przyjemność gościć założyciela teatru i jego dwóch aktorów. Dzień dobry, proszę, przedstawcie się. To ja się nazywam Jakub Kasprzak, jestem reżyserem teatralnym, absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie, liderem Teatru Alatyr i współzałożycielem tego teatru. Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Budny, jestem aktorem Teatru Alatyr, skończyłem Białystok. Michał Karczewski, aktor Teatru Alatyr, Akademia Teatralna w Białymstoku. Jak powstał Teatr Alatyr? To jest tak, że jak człowiek kończy szkołę artystyczną, to rozgląda się z jakimś zajęciem i jeżeli akurat nie nawinie się jakaś okazja, jeżeli ktoś go nie weźmie z ulicy i nie da mu pracy, to musi się sam zakręcić, zgromadzić wokół siebie ludzi i założyć grupę i z nimi coś robić. I tak było właśnie ze mną. I co znaczy ta nazwa? Alatyr to jest słowo z mitologii słowiańskiej, które jest pewnym symbolem osi świata. Alatyr jest takim magicznym kamieniem, który spełnia życzenia. Jacy artyści znajdą u was swoje miejsce? Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce się rozwijać, dla kogo teatr jest frajdą, jest czymś ważnym. To, co nas pociąga, to jest długa praca, laboratoryjna praca, to jest stawianie na własny rozwój. To jest czasami działanie charytatywne albo działanie dla jakiejś idei, niekoniecznie dla zysku. A więc wszyscy, którzy przecież nie są profesjonalnymi artystami albo mają jakieś talenty i podoba mi się to, co robimy, nasza estetyka, jak najbardziej jesteśmy otwarci. Wiele osób zadaje pytanie, czym jest, czym stał się teatr. A co dla was znaczy to słowo? Bartoszu? Dla mnie przede wszystkim emocje. Teatr znaczy emocje. I tego w aktorstwie staram się używać dość intensywnie. Michale? Spotkanie z człowiekiem, spotkanie z widzem, spotkanie z kolegami na scenie, dialog między aktorami, dialog między aktorami a publicznością. Kuba? Przypomniało mi się w Onych Witkacego jest taki tekst o tym, że na jakichś odległych planetach może nie być na przykład muzyki, bo stwory, które tam mieszkają, nie będą miały słuchu, ale musi być teatr.